أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. میرے مالک مجھے نبیوں کا راستہ دے، میں ہوں تو امتی لیکن میری خواہش ایسی بنا کہ میری سوچ یہ ہو کہ میں نے قیامت کو انبیاء کی صف میں کھڑا ہونا ہے، صدیقین کا ساتھ لینا ہے. ہوں تو میں اس وقت بہت نکارا لیکن تیری رحمت جب آئے گی تو جنہوں نے تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا میں ان کا راستہ مانگ رہا ہوں، تو مجھے ان کا ساتھ نصیب فرما جنہیں شہداء بھی کہتے ہیں صالحین بھی کہتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور اس سے بڑھ کے ساتھ کیا ہوگا جس کی قسمت میں اللہ یہ لکھ دے کہ وہ عام سا انسان ہوگا نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی کے ساتھ کھڑا ہوگا، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، صالحین کائنات میں روئے زمین میں سب سے صالح انسان نیک انسان وہ صحابہ کی جماعت ہے، 144,000 صحابہ جن کے ساتھ یہ کھڑا ہوگا. اللہ عز و جلال یہ وعدہ جو اس نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کیا ہے ہمارے حق میں پورا فرما لے. یہ وہ راز ہے اصل میں،